نفنسیا ولما نجد له ازما نو دا آدم علیہ السلام ہیر شو چو ولا تقربا ذی شجرتا ہیر شو دا فنسیا ولما نجد له ازما اللہ وی منگا دا غنکس نو مند دا کارا کسدن نو کرے دا کسدن نو کرے اللہ رب لدت وی نو فدلاهما بغرور نو را کوز کړل لغه دواړه په دوکې سره نو فلما ذاک شجرتا نو هر کله چې وسکل لغه دواړو هغه میوا نو بدد لهما سواتهما نو ښکاره شو هغه د خپل بیزتی چې ودی بیمانه خو زمونږه بیزتی وکړه سچالو شو اغا نورانی جامع دا اغی نلده شو دا نوی چه بربن شو دیوی بربن شو نونگو خخلکو یرا دا پلانی تاندار نی وردی کزا کرده دا ای بربن کرده دا آغا نی دا آغا دا دیوتای اغا کم وردی چه دی اغی دیلر کرده دا مطلب نی چه بربن کرده دا آغای چه کما آغا نورانی جامعه و نو آغای ته نشیده نو لده کرا نو اللہ رب لدت گورا وی قرآن که تخپل و گورا دی صورت تاها که اللہ تعالی ذکر کئی چه اللہ رب لدت آغای ته ویلیو چه تاسو با دی که بربنده گئی نا دادو قرآن خبره دا 118 نمبر ایس پاڑا سم سپارا اخیره که او گوره یو سپا مخی اخیری پانه بانی سوره تاها او گوره دشپاره سمی سپاره اخیری پانه دا 118 نمبر ایت اللہ وی اللہ لکا اللہ تجو افیا یکینا نا ساد پارا دا خبر دا چه نبا اوگه که گه پده که ولا تارا او نبا بربنده گه ویلی وطا اللہ کانا دا بربند شا نا نا اغا نورانی جامع دا جنت اغا دی کوزا شوا نو پویاشا چه دی بیمان خو زمانگا بی زتی اکلا وطا فیکا دا یو اگو را کانا چه بربند شا نو ای منډې والې نو یو ونې نه پاڼې غوښتې نو هغې نه ورکولې نو بلې ونې نه غوښتې نو هغې نه ورکولې نو آخر کې ولې انځر ورکړې پاڼې نو چې انځر والا پاڼې ورکړې نو الله وی ښه ولې م والا پاڼې ورکړې ته ورته رم ځه نو وایي انځر یې ورته رم راوزغلو خدا هغه دومره لوی جرم کړو دومره لوی مجرمو چې کمې یو ونې والا پاڼې ورکړې نو هغه دا څو دا کیسې وې دا کیسوی کیسه سولم بیا ای خوزان تر درو کیسوی ټوله خلق و یا الله سبحان الله وسړیا هغه درو غوي ته قران خو چاوی نه نه قران راغسته نو بس یاره دا په خوا مولیان وای نه پوی در وای دا غره دا غیره پویا وا چې ته هم تیارې کې ساتلې خپل هم تیارې جو غریب دا خو شکر دې قران کریم بیان شو الحمدللہ رنا را لو خلق تا پتاو لگی دلا اللہ وی وطفکا او شروع شو دوارا یخصفانی علیهما چران غختلی پزانو نبانی میو ورک الجنہ دا پانو داغی جنتنا داولی چونکہ لوی خلقو او پدی پوشو چی اللہ ویلو چی ولا تقربا حدی شجرتن دا خو منگ آغا و نو خوڑا نو زانی اللہ تا ملامتا گرن نو چه زانی ملامتا گرن نو دی جنت دوونو پا پانو که زان لمخ پتو لاز نو ملامتی نا حیاناک انسان نا چه غلطی ہوشی نو چه دا چاپا حق که تینا غلطی شوی نو دا آغا نا خپل زان پا سادر که مخ پا سادر که پت کی نا آغا و یرا حیائی را نوکڑا ویزا پریدا دا ہوئی دا حیائی دو وجه نا زاره گذا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله ده تفسیر نا سمرلوی عظیم تفسیر ده دیده که ده آدم علیه السلام شان برزی که کتر آزی دے مطلب بیانولو زر شان بردی که کتر آزی بردی او آغی بر سر شان کتر بانی زی اللہ رب لدت و ایوانا دا هما رب هما او آواز ورکو آغی دوارو تا ارب دا غی علم علاکم آیا نمی وی منا کڑی دوارا ان تلکم الشجراتی دا دغا ونینا ولی ویلی میرا تنوچی دینا با نخری وَأَقُلْ لَكُمَا أَوْ أَنُوَلِي مَا تَعْصُتَا إِلَّا الشَّيْطَانَ شِيَكِنَنَا شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ستاسو دا پارا دشمن دیخ کارا گایا تو ام خان ام وعلیکم السلام جی جی درس تناسی ماہا خبر کوئی ہاں وَأَقُلْ لَكُمَا أَوْ مَا نُوَلِي تَعْصُتَا إِلَّا الشَّيْطَانَ چِيَكِنَنُ شَيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ستاسو دو دوارو دو پار اخکار دشمن دے نو قالا دوارو وے ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا کمیو کمونگا پا حق دا خلو زانونو کی اللہ منگ زان لخ پلا برخ کما کرا دا غالفا زفت لکا آدمو میر ربی ہی کلماتن زدکڑی آدم علیہ السلام دا خپل رب نیو سو کلمین وغا داوی حافظ ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی دا کلمات بیلو در منصور کے علامہ سیودی رحمه اللہ ذکر کئی دا الفاظ بیلو دارنگ ابن جریر ذکر کئی دا بیلو فوائد عثمانی کے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ذکر کئی دا ویلو دارنگ مولانا مفتی مولانا اشرف بریتانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا ویلو مولانا مفتی محمد شبیر رحمہ اللہ پا تفسیر دا قرآن کریم کے پا خلاصہ دا تفسیر کے ذکر کئی چی دا الفاظی ویلو دا ٹول علماء مفسرین ذکر کئی چه آغای دا الفاظ ویلو او ده وینه جی دا غرش پا منارو بانی لیکلیو لیدلیو چه لا اله الا الله محمد رسول الله نوائی وی چه دن اللہ تعالی پا آغا نم بانی دا غا پا وسیله در نظر چه کم ننو سوال کم نو اللہ وی سنگ دیو پی جنده نوی چه زده پیدا کرم نو دا غرش پا منارو لیکلی شیو نو ما وی چه را تا دا سوک دیر محبوب دینا دا غنم ما زان سر لیگی تا نو اللہ وی رشتیا دیوی لولا ہوا ما خلق تک کاغا نوی نو ما بطن نوی پیدا کرده وی دا قرآن نا خلاف دی سڑی دا خبره اللہ وی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او پیرے چه پیدا کو خپل بندی گئی لا دا نا چه لولا ہوا ما خلق تک نو قرآن دا دی خبری خلاف دی بل فتلک آدم و من ربی کلمات نو واضح خبرشتے کنے چا اللہ وی قالا او اے دوارو دا دی اللہ ویلی دن دو بلی خبری ضرورت پکی دکم نارا والے اگا او زان لخبر دا چی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا غی روایت بارا کے ذکر کئی چی لا اصل لہو دے دیارو سو بنیاد نشتے دے دیارو سو بنیاد نشتے او زان لخبر دا اول قرآن ترا شو گورا چا اللہ دا وی قالا او ادوارو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا کمیو کمونگا پا حق دا خلو زانونو کی و ایلم تغفر لنا کتاب خنا و نکڑ مونگتا سادر دا رحمت روان چوب مونگ باندی و ترحمنا او رحم دیو نکب مونگ باندی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُخَمْ خَاشُ بَعْدَ تَوَانِيَانُنَا اللَّهِ وِذَرَا تَرَدِي بَخَنَهُ كِي دو لوئی خلقو دا کاری چی اغیی پا لگا خبر بانی دیر زیاد پا جڑاو پا زاری و پر یاد دا اللہ نا دو بخنی سوالو نا کی اللہ دی زمون دا تو لوئی وارو گنو نا ماف کی اللہ دی کی دا کم بچے چی وفات شوی دے نو دا کم زائری خبر چی دا خود شهادت تا اللہ رب العزت تی چونکه بالغ دی اندازه دا سلگی الله دی والا لوی واړو ګناو نه معاف کی او الله رب العزت دی ورلا سوک پسمندگانی چی دی نیا نیکا مور اپلار نور الله رب العزت دی اغیط صبر جمیل ور کی او الله رب العزت دی ورلا پزلو بانی دا صبر پتی بولا گئی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال هبتوا ويل الله تعالى كل شيء بعضكم بعض استاسو لبعضنا دفارد بعضو عدو دشمنان بوی ولکم فی الارض اوستاسو دفارا پزمکا کی مستقرن زائد دستوگنی ومتاعن او سامان د سکه الہین تر یو وخت مقرره پوری قال اول الله تعالی فیها تحیونا و دې زمګه کې با ژوند تیر وای تاسو و فیها تموتونا او په دې کې با مړی گئی تاسو ومنا تخرجون ارضی نبارا یستلشی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا یکینن راولیگ منگا علیکم پتاسو باندی لباسنا لباس جاما ینی یکینن پیدا کڑی دا مونگا تاسو دا پارا جاما یواری سواتکم چپٹوی شرمگاونا ساسو زائدہ پردو ساسو وریشا او زیب و زینت خائص و لباس و تقوی او جامد پرزگاری ذالکا خیر دا غردا بہتر دا ذالکا من آیات اللہ دا دنخود قدرت دا اللہ نبی لعلهم يذكرون خامخا چدئی نصیت والی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا يفتننکم الشیطان ازمائش کے انغردئی تاسو شیطان کما اخرج ابویکم لکا سنگا چرا استلیو مور اپلار ساسو من الجنتی دهاغی باغنا ینزیو عنوما یستلی داغی دوارونا لباسوما جامی داغی لیوریهوما نتیجتنا چو خید دوارو تا سوآتیما شرم گونا داغی بیزتی داغی انہو یراکم یکیننا دیوینی تاسو ہوا دے وقبیلو او نسل دا من حیثو پدا سی طریقے سرا لا ترونہم چی تاسو نوی نئی دی انا جعلنا الشیاطین یکیننا گردولی دی منگا شیطانان اولیاء دوستان للذین دپارد آکسانو لا یؤمنون چاگئی ایمان نراری و اذا فعلو او کلا چوکی دی فاحشتنا یو کارد بیایی قالو نوائی دی وجدنا مندل دی منگا علیہا پا دیبان دی آبانا مشران خپل واللہ امرنا بیہا او اللہ تعالی حکم کرد ممتاد دی قل اوائی دیتا ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لا یامرو حکم نکی بالفخشائی دبی حیائی پکار باندی اتکولونا آیوائی تاسو علی اللہ فا اللہ تعالی باندی ما آغس لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی کل اوائی دیتا امر ربی حکم کردے رب زما بالقسط پہ انصاف سرا پہ توحید سرا و حکیم وجوہکم او تاسو نیغا کئی توجوخ پلا تاسو سیدھا کئی مخونخ پل اغندہ کل مسجدن خلصینا له الدین دا سے حال کے چ خالص کون کے اغلا را دے عبادت مخلصینا له الدین دا سے حال کے چ خالص کون کے اغتا دبلنے کما بداکم تک سنگا چه پیدا کلی ای تاسو پڑن بیزل تاو دون دوباره با جوندی کئی تاسو فریقن حدا یوی ڈالیتا توفیق ورکڑ دے اللہ تعالی و فریقن او بل ڈالا حق ثابت شوی دے علیہم الضلالا پا غیبان دے حکم دو گمراہی ان لہم اتخذ الشیاطین یکیننا دین سلی دے شیطانان اولیاء من دون اللہ دوستانا الہود اللہ تعالینا وَيَحْسَبُونَ أَوْ غُمَانَ كَيْدَي أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ چِيَكِنَن دَيْدِي صَحِيحَ لَار مُنْدُن كِي مخی آیاتونو کې واقعیا د آدم علی السلام او د ابلیس بیان شو او دا الله تبارک وتعالى یو دلیل نقلی ذکر کړ په دې باندې چې اتباع الله تعالی د حکم کوي چا چې د الله د حکم اتباع نه دا کړی هغه ذلیل شوی دی هغه لعنتی شوی دی لکه ابلیس وګورئ چې د الله حکم یو نه منه نو هغه راندې درگاه شو الله تعالی آدم علیہ السلام لا دی عزت ځای ورکړی دی او هغه الله تبارک وتعالى خلیفہ ګرځولې دی په ځمکه کې کله چې د آدم علیہ الصلات والسلام نه په هیرا باندې هغه کار وشو د کمینا چې هغه منه کړی شو ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دغه ونه ته بنیندې کېږي کچره دا کار در نه وشو نو خپل برخه کې با کیمرا ولي شیطان هغه خپل کرتبونه استعمال کړل آدم علی السلام او داغه هغه بیبي هغه جوړي حضرت حوا هغه ونه داغه هغه میوه استعمال کړه الله رب العزت وای کلا چې هغه هغه اوس کلا فلما ذاك الشجره بدت لهما سوءاتهما چاغه میوه وسکل هغه روحاني جامه دا هغه باغ هغه روحاني جامه هغه د هغه نه کوزه شو هغه په دې اوره سیدل چې ابلیس زمونږه بیزتی وکړه ځان الله ته ملامت غن وتفقا یصفانی علیهما من ورک الجنه د ځانې هغه پاڼې د هغې باغ د هغونو راتاولی او په هغې کې ځان پټوه د ملامتې د وجې نه اواز ورته ورکړی شو د الله د طرفه چې الم انهکما عن تلکما الشجرة ولې ما د دغې ونې نه منه کړي نه وای وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ او مارا تاویلیو چه شیطان مگوره اخکار دشمن ده آدم علیه السلام او داغ بی بی یو وظیفه شروع کلا او آغا وظیفه دا لار طرف خودل شوی وا فَتَلَكَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام د خپل رب د دربا یا سو کلمې زګړلې واغې وایلې لکه مخکې مونږ ویلو مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله دارنګ مولانا اشرف علي دانوی رحمه الله مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله دارنگ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمه اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمه اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ حافظ ابن کثیر رحمه اللہ دارنگ در مسعود منصور کے علامہ سیوطی رحمه اللہ دا ټول مبصرین ذکر کوي چې هغه الفاظ هغه کلمات چې آدم علیه السلام ذکر او ویلي نو هغه داو چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او الفاظ داو اوس چې کله قرآن کې د یو ځای تفسیر بل ځای کړی دی او دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه د تفسیر او اصول کې راځي چې اول تفسیر د قرآن کریم باب قرآن کریم باندې کې که هغه ګره دا خو وضاحت نه ملاویږي نو بیا به د هغې تفسیر په احادیث مبارکه د نبی علیه السلام کې او د هغې نه بعد په اقوالو د صحابو باندې او بیا څلورم نمبر کې په اقوالو د تابعینو او د ائمه مجتهدینو باندې بکې د چې قرآن کې شته چې الله وی فتلقا آدم من ربی کلمات فتابا علیه نو الله وی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله وی دایوی او دا غټول مفسرین وی اغا الفاظ دادی او دی وی نجی چه آدم علیہ السلام نکلا وی گناه شوا نعوذ بالله من ذالک. اغا دا اللہ نسوالو که اللہ ما دا بخنهو که پا وسیلا او پا طفل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله وی دا سنگ پی جانی وی یا اللہ چه کلتا زبی دا کلما او ما دا غرش پا منارو بانی او کتل نما اولی دل چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ بی لکلی شوی دی نما وی چه تخپل نم سر نیو زائگی مگر آغا سوکا دا آغا چانم چه غطا تا دیر محبوب دی نو ما دا آغا پا وسیلتان سوالو که نو اللہ وی رشتیا دیووی لولا هوا ما خلق دو که آغا نوی نو ما بطن نوی پیدا کرده یو خدا خبره که قرآن که وضاحت موجود دی چه آغا الفاظ چه کم آدم علیہ السلام دا اللہ نزده کرو نو آغا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ادا دی نو چه دا دینو دا آغی خبری ضرورت دا کم دندر آغی نتو اغیلا پا قرآن بانی درجه نشوار کولی تو ای دغی ویلو زوام دای ویلو تو ای دغی ویلو زوام دای ویلو زوام دای ویلو دا قرآن کریم ویلی دی و دا اللہ خبر دا و من اصدق من اللہ قیلا دا اللہ نا پا وینا که زیاد رشتی نسوک دی ایس سوکم نا تو اجی ما خوم حدیث پیش کرده نزوام حدیث تی اول دازه پیش کرده چه دو قرآن خلاف ده او کم روایت چه دو قرآن دو نص خلاف راشنو آغا تنشی آغاسته لولا هو ما خلقتک که محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نو ما بات نوے پیدا کرے اگے کی داری قرآن کی وئی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون ما ندی پیدا کرے انسانو پریانا مگر صرف دے دپارا چیزا ما بندگی بکئی یعنی الله پیدا کړی دی د پاره د خپل غلامی او عبادت د محمد صلی الله علیه وسلم د وجنه نه قران خدا وای توای حدیث کې دا راځي نو اول خدای الفاظ د قران د الفاظو خلاف دی نو دا د پیغمبر الفاظ نشي کېده اول خدای چار روایت کړه وې کم کتاب کم تفسیر کم د احادیث کتاب چې دا روایت را نقل کړي لگا حاکم په خپل مستدرک کې نو آغا د محدثینو د جرح په ضد کې دي چې هغه وایي دا رافیزی او شیعو او داسې روایت به را نقل کول چې هغه به ضعف وو او هغه به هغې ته نسبت د صحیح کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي چې دا یو داسې روایت دی چې لا اصل له د دې اړو څه روایت دې اړو څه بنیاد نشته د دې اړو څه بنیاد نشته نور د هغې په سند کې چې څومره کما راویان دی او باغی باندې کما علما او جرح کړي دا حدیثو شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله البصائر کې باغی باندې تفصیلی بحث کړي دی الله رب العزت او قالا بتو او ای الله کوس شي بعضکم لبعضن عدو بعض تاسو د پاره د بعضو دشمنان بوي یا خدا چې انسانان بعضی با مومنان وی او بعضی با کافران وی د ایمان او کفر با بنیاد با دیو بل دشمنانی یا د دی ابلیس نسل او د دی آدم الاسلام نسل لا با دیو بل دشمنانی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ها مونگا تا ویلیم دی او دا خبر مونگ تا خکارا کرده ام دا چه دا سادو دشمن دی دیم دشمن دی دا اولادم سادو دشمن دی دا دشمنی و درک وی لگا پانزو سم نمبر ایس صورت کهپو گو رئی پیندل سمسی پارا کی صورت الکهپو وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ أَوْ كَلَّا جُوَ الْمُنْغَا فَرِشْتُوا تَعْظِيمُ كَيْدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا تَعْظِيمُ كَيْدَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَدَ بِرْيَانُنَا بعد خلق وی دا اللہ وی گنا چه ما پرشتو تا حکم کڑو نو دے پا کم علی لعنتی شو دے و پرشتین وی دے پرشتو حاصل کی و چه کڑے دا اللہ حکم او نمننو دن دا ملکی آغا سبت ختم شو جن سبتل شو عجیبا خلق دے جز بدل شو پرشتان و پیریانو تو آورد تیز پاکستانی سیاستو چیو پارٹائی کم نوبلی تا شما اپلی کم نوبلی تا شما یستا تو خیال لینا الیکشن چرا زی گنا زنی خلق غریبانان جنڈی بدلی کی اللہ کونا مستقیم پا خفل مقامیم که خزان را باندی راشی که بہار پرون میوم وی لا الہ الا اللہ محمد رسول الله ننم وام لا اله الا الله محمد رسول الله سبابا من شاء الله وام چه لا اله الا الله محمد رسول الله توحید سنت چه پرونم و ننم دا سبابا می بس صرف دوا داو گئی چه اللہ تبارک و تعالی دے مونگ سرا دا خیر خواهی معاملو کی اللہ نے دے ملک حفاظتو کی اللہ دی کی دا مسلمانانو ملک دے اللہ تعالی دے دشمن دے لاسا نخرابی آمین. اللہ رب العزت و اکانا من الجن دا پیریانو نووے ال دے بناستو اگا پارشتو کے زان وردن نکڑو چی کی دیشی که ما تا اللہ وی چی رازا ما شرکوم دینه دیزمو کی ده دقی ده سار آخ کلی ہو نه آغی که زان وردن نکلو نشی اللہ آغی تاوینو دو تیمو وی چی تم دل دینازی تومو کتازیم ویزق ورائی ما اللہ وی کان من الجنی او ده پریانو ناپا بسکان امر ربی نو او اتا دو کم در اخپلنا نا فرمانی اکلا دوکم دخپل رب افتت تخیدونا و ذریتا اولیاء نو آیاتا سنی سیده او دد اغا نسل اولیاء دوستان اللہ وی من دونی بی زمانا و هم لکم عدو او غیستاسو دشمنان دی دشمن سره یارانه ده نه ده سمرخ ده کم اکل توب کار دی اغا خود دشمن تا ده ده خیر لار نخی اغا ده ده نقصان تا بهی لار خی ها بازو کم لباز نعدو بازی ساسو ده پارا ده بازو دشمنان بوی ولکم فی الارد مستقرون دیو یرک آدم الاسلام دا غنم و دانا نوی خوڑ لیکن اس پا مونگا ٹھول جنت کیو وائن نا اللہ وی انلی جاغلن فی الارض خلیفہ یکینا نازا جوڑا وما گردا وما پیدا کوم پزمکا کی یو خلیفہ زمکی وی لیوا جنت لینے وی پیدا کرے زمکی لی پیدا کرے وی زمکا کی با محنت کے مشکت بکے زان بکڑے جہد و مجاہد بکے روجے بنی وے دا اللہ دا مرزا دا اللہ دا رضا دا اللہ پا منشور دا اللہ پا قانون بانی با جوان تیرے خپل خواہ و خپل اختیار بانکے دا اللہ خواہ و دا اللہ اختیار بکے دا اللہ دا قانون لاندے اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين نکته در لوي زما د حکم تابع ويجي چې څنګه وای سمعنا واطعنا دا څه قسم مظاهره به کې ژوند دنیا کې خوب کې وتا الله وای بچي قربان کا زید وای بچیا انلی ارا فی المنام انلی ازبہو کا بچے خوب کی خدا سیوینم چتا حلالوم تا سوچو کا بچے خیال لسدے خیال لسدے یتی زوی رائے معلوم ای گنا دانرا چکتے و تا وی چیز جمعات نظم نبی فریدی نا نا نا نا اغاو دا سوائی ویا ابت فعل ما تو عمر بابا سجدتا وینا شویدا دخپل رب ده طرفا نو آغا کوا زمانا تا پوز ضرورت نشته ستجدنی انشاء اللہ نچانا انشاء اللہ تو مار صبرنا کنو مومن دا اللہ پا حکم بانی دے استقامت مظاہرہ بکو ما دا اللہ دیل پیدا کرو چرا دی مرحلونا تیر شے تیر شے تیر شے دو بشر اللذین آمنو وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دیو یرجیو عبد الرحمن بابا ویلی دینو چکه دانه د غنم خوړلې نوې نو د جنت بواته ادم پس هم دا تفسیر دې کوم ځای کې مونته دي وای جی حقیقت یې ویلې دینو ها د رحمان بابا خو ټوله وینا حقیقت دینو ما وته وی ټول خو نه ده کړه د رحمان په زړه نری کړم هغه جنو او چې ملاوی د وخت په شان نری دا مکی کته کنه تا دې انسان د هغه نری چې کوم نه او دا جوړ کړی را تا ایو په کې وی کو د قران نه علاوه بل څه باندې مز جایز نو د رحمان بابا په نمایدا چې دې کې بیا ویلې ها چې ما و درځي هانتا شاته د می مخ کو تا و درځي هانتا مخ ما ده شاکړه دا ولې لکه به موږ کې بیا ها دا هو چې ګنده سجده ته خدای نه ويریږي کا وا جوای دا سشل دا بدنشته امام رازي رحمت الله عليه وای الله و ذات نه ده کړه پیغمبر نه ده کړه بس یو ونه وا یو ولاوا او دا به زمګه کې وې ته دې زمګه نه ودی بیا الله بیا جنتا دا خبره را چې دا الله ومانه خان ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون کلا الا چې ته خپل خواهشات قربان کې او دا الله یې ربی پړل کې الله رب العزت وای چې ویلې مې ودا چې والا کوم فل ارض مستقرون تاسو د پاره پزما کګه زائد د استوګنی و متاعن للاحین او یو سامان د سګه تر یو وخت مقرره پوري الاحین تر یو وخت مقرره چې مرګ دراشي ترغه پوري قال اول الله تعالى في اتحيونا پدې دنیا کې پدې زمګه کې با ژوند تیروي ژوند به تیروي څنګه فهم ياتي انكم مني هدن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ژوند به تیروي د الله د قانون مطابق چاچ داغه مطابق تیر که جوان نو داغه دا پار امن ده آوه کسان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامنو ده اشاعت منشور چکم دنو اغا دا امن پیغام ده آوه کسان چی ایمان راڑا او بیای اغیز را شرک ملاو نکو چه لا اله الا اللہ اوه نو یا پیر بابا را مدد شه بیانوی ولم یلبسو ایمانهم به ظلمن ظلم مانه دا غدای پیغمبر و شرک ده بیای اغا خپل ایمان سر چه دنو شرک ملاو نکا ملاوٹی او نکو دا دا موحدینو چه غدا دا شاعت چه غدا زمائی ردمند دا دے که دا امن پیغام دے اللہ وی چه دا توحید راغی اکیده را توحید راغلا نا اولائکا لهم الامن دا کسانا دا دید پارا امن دے نا اللہ وی لا خوفن علیهم نبوی سیارا پا دیبانی چه امن راغی یرا ختم شوکنا ولا هم يحزنون او نه بعد ای غم جنشی هغه جوان چې تیرین او داسې به تیرای قال او الا الله تعالی فی تحیونا په دې دنیا کې دې زمکا کې با جوان تیروي و فی تموتونا او په دې کې با مړې گئی مرگ بدل راځي کل نفس ذائقۃ الموت دا الله قانون دی کنه دا الله قانون دی هر یو سا اغسطون که چه ده اغا با دا مرگ اغا مزه سکی مریگی با کافرانو وی دا یو کسته او بس نتربس به ریب المنون انتظار یو پدی انتظار کیو چې مرگ براشی ختم بش الله نبی علیہ السلام دا وی چې د اسلام مرگ د خوشحالی او خواسړی کوي نو انک میتون یقینا ته مړې دونکې دا خو یقیني حقیقت دی چې مرگ بدل راځي مړې کې با چتوائی اِلَّكَ مَيَّتُنْ يَكِنَنْ تَمْرِدُنْكَ دَوْ يَسْتَغَفِرُ اللَّهُ اوہ اوہ جی سچا دوشی جی الفاظ میں غلط ہوئی نا جی معنی بھی غلط اوکلا سمعنی بھی جو اوکلا یہ رجی دا سمو ہے اِلَّكَ مَيَّتُنْ يَكِنَنْ آتَا وَفَاتْ كِي دُنْكَي ہاں ٹھیک شا ازاو میں بھی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او یقیناً دا کافرانم وفات کی دن کی دی یرا دا جسو ہوئی نوائی لکا سمت لب دے ما پویا کا کنا مَيِّتُون وَمَيِّتُون دا مَيِّتُون سما دا دا دا مَيِّتُون سما دا دا دا کمی ما دین دا دوارا جوڑ دی تا ما تا ہوا ہے دا سشه ده ما تا اوایا چه دا مئیتون ما نشو مئیتون ما نشو وپاد کی دون که مئیتون ما نشو وپاد کی دون که صحیح شو اِلَّكَ مئیتون یکینا تامر دون که خمرنی نوا اِلَّهُم مئیتون یکینا دیمر دون که دی خمرن دی وی نیره دا سیم نا نو ایرا ما پویا گا ایزو خستازو پا دی خبرا پوانا شما چه ما نا غلطا که ما نا چه غلطا که ایزتمن دا ثبت نجورنه که ما نا سیو کا اینکا مئیتون یکینان آتا امریدون که دا قانون پتا ام لاکیو لاکو که دون که دادای چه کم سیستا خوشحالیگی خواسڑی که دا دای چې کوم سیستا خوشاليږي خواسړې کوي نو الله وايي ته همړې دون کوي خدای خو به ما ساده خیر پدې رايني ناس افا ام متا فهم الخالدون نو آیا کته مړ شوې نو ولې دای بسا می شاپاتې دنیا کې کته لمرګ راځي نو ولې دای لبن راځي دای لبن راځي قرآن وای وای کنا پنج پیره وای دا سڑی آوازه یو لب جوڑا کڑی دارا تا یو لب جوڑا کڑی دا دیده پارا شدیر دی اخپلی دا کم پروگران رو روان دی چردین دی لونه که توجو بدلشی ادا بیا بیا دی مونگت دا مشرکان بیدتیان وی چی دا لپست لونه هرشی دا روخ والا لونه بدل کوای نا زما خیال بدلیږي نه وا چې بدعتي وینم بدعت کین بدعتي به ودوام ا چې مشرک وینم مشرک شرک کین مشرک به ودوام خیال می بدلیږي نه پام به بدلیږي نه دک کشه کبا در باندې لګین مو کو بدعت رورا مو کو شرک او کته وا چې دای ما ته وینو کله بدی بیا کله بدی نو می دل نه اغسته او کتاو آئی چه ما تا دووه نو کڑه با دی بیدت زکاو بیدتی کڑه با دی شرک زکاو مشرکی سمده که نا رنا خبره دا ما تاستا پا دنبای ای رازو ایلیو چه پختوکی و خبری طولا ساده پختوکی منطق منطق با بگینی سپا رنا پختوکی خبره بای بس داغا خبری دی نور سدی که ده قرآن نه خلافی را شوی وایراتا چه ده قرآن نه خلافی دی اکنه ده قرآن نه اوام نو تبی امانی زبی امانم بیا دې بل لار نشته. قال هو الله تعالی فی تحیونا بده کې با ژوند تیروي و فی تموتونا او بده کې بمړی چې ژوندې شو نمړی کې با چې ژوندې شو نمړی کې با اچه مر شنو جنده که گه بابیا دا کارونه تا پراته دی دا در تا پراته دی و منا تو خرجون ارده نبارا یسل شیطاسو دا کامت پر از بانی ورپسه اوسا نفع کئی دا شرک پیلی یا بنی آدما اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقیناً راولے گا مونگا یعنی پیدا کمونگا دبار ساسو لباس جامع قرآن تاو گورا دیل ہے کہ اس سائنسدانانو موجودہ دور سائنسدانانو دا فلسفہ او دا قرآن دا ارتقائی نظریے تسل راغے د جدید دور د فلسفه چې کومه ارتقائی نظریه ده نو هغه د قران سره متصادم ده. هغه وایي دا انسان لومبه په دې شکل کې نو دا اوس چي دي د عدد مختلفو ارتقائی مراحل او تیر شوی دي نو دا انسان ته جوړ شوی دي. موږ بکواس کې غلط وایي. زپا نهم کیو ما چکل در ریڈی دیو ردی خلکو آغا نظریات را لل آغا بایو جننسیز جننسیز آو اے بایو جننسیز چا آغا را لکلا ما زمان چی کم استازو توفیق سیو ما و تاوی چی دا منگر دم را توجو دیل ورکلی دا دیو ای پلانی دا ویلی دی پلانی دا ویلی دی پلانی دا ویلی دی دیل پا کار بیانو چی دا ویلوی چی دا ردی خلقو نظریات دی خو قرآن یا دیر واضح نظریه پیش کرده دا وغدا دا چی دا لنبه انسان چو دا آدم الاسلامو او پا دی طریقه بانی دی انسان ابتدا شویده مدا واضح و الفاظو کیول نو پا کارماتی بچی خبره دی سیده خوب دا دی گپ شب تر دی او چونکه دا مزمون دی نمونگی زکاو یستاره خبرې ته تایید کوم نه هم کوم زه دا د بحثی خبره ده. خبره دار چې قران کریم وایي چې لومبه انسان پیدا شوه ده نو هغه په جامه کې ملبوس و اول هغه په هغه جنتی روحاني جامه کې و چې د هغه نه رااله بیا ور الله تعالی زمکه کوم لباس ور کړل دی او بی پردی نه دی پریخه دی وای لومبه انسان چونو دغه څه بغر دی دو بی پردی بیا رو رو رو رو د کی چینو هغه سمج راغه او دی دی دور تر اور رسیدو چې بیا درو رو چې کم نن ځان له داسې جامې جوړ کړې داسې شاده سي الله وینا قد انزلنا یقینا را لګل دی مونږا لباسن جامع یعنی ساز دپارا میں جامع پیدا کرے دا و انزلن الحدید اللہ وی ما اس پن راو لے گلا اس پن اللہ ندر آلے گلے اس پن اللہ پیدا کرے دا دار آلے گل مانا ستاس اللہ ستا راستل ہوتا ستا فراہم کول اللہ وی تاسو تا میں لباس فراہم کرے دے اور علی گل دا مانا دا چې دے انسان تا اللہ تعالی را دے جامعی دا جوڑولو چل چی خون دا برنی ورطا تربیت راو لے گا ورطا او علیشو چی دا جامع بزان لدا سے جوڑے او باران دا برن او ورو زمکا کی پومبا پیدا شوا دا غینا انسان دا زان دا پارا جامع جوڑا کلا الله و ایاد اولاد آدم علیہ السلام یکینا ناراو می لیگا پیدا می کن تا سد پارا لباس جامع سد پارا یواری سواتکم یودا یواری چې پټوي سواتکم سوات جمع د سواتل د انسان هغه اندامونه چې دې چې کم دې نو د هغه بل د بخکارا کې دو باندې بد غني د پردې زوینه موږ وختي معنا کړو وا یو واری سوات کوم چې پټوي سوات کوم هغه زوینه د پردو ساسو الله وې دې لمر عليګ دره ته وایا چې مهذب انسان خدا غدي چې د دا د پردې زایونه هغه په لباس باندې پټوي نو چې دې رورو داسې ورنږدې کېږي دې دا چې د پردې هغه زایونه له کولاو شي او دې داسې رورو لباس په بار او په کته بیایي او د بل جستجو داوي چې دا وسټیم د لباس دومره په بار وی چې د دا اغازاینه د پردی خکاره شي در دنه تهذیب اوزی او کده کې تهذیب راځي د حیوانیت او زناورتوب طرف روان دي الله او اماده له جامه پیدا کړه چې ستا پرده به پټه راغلی پرده یې پټه یو دا معلومه را شو چې کوم زاینه الله د الله نبی خودلې دي چه دا دا پردی زیونه دی نو آغا دای پتاول شدی دا فرض دی لکه دا ناری نه دا پارا دا نامن لاندی و دا کپون برا دا دیک کلاول دا حرام دی دویم کستا خکارکول دا حرام دی تر دی چه زن دا پخپلوم پرده پکار دا دا لویو خلکو دا آغای طریقه دا دا او دای وا چه آغای با سلخانه که بلانبل نوم با آغای دا دی جامع چوله وا دا پرده پا زینو بانه چه آغای بانه با دی نظر نلگه دا خپلا دا زن نبیم پرده کوله دا سی خلق نا اللہ رب العزت و یو داره دا زنانه دا پارا دا خپو دا گیتونه والا دا سر تر ویختو پوری چه دینو دا پرده دا چه کم پرس پرده دا نو بغیر دا غیر نموز نکی گی که دا پرس پرده زیون اخکاره شو نو بیا موز ماتی گی دا دی وجه نا حدیث که رازی چه که پا کم کور که چه زنانه سر تو را گرزی نو پا آغا کور که دا نیکی فرشتی نرا گوزی گی کم کور که چه زنانه سر تو را گرزی نو پا آغا کور که چه دنو دا نیکی فرشته چه دنو آغا نرا گزیگی اللہ رب العزت وی چه تاسو لامی جامع پیدا کرده دا یواری سو آتی کم چه ستاسو آغا دی پا گوری ماتا ستاسو آزاین را پرده آغا پتا یواری شا او خایس ګوره دین د خایس شه دی پښتانه او خبره کوي وای انسان یو نور او جامع دو نور انسان و یو نور او جامع دو نور دا د خایس د وجه وای د دې وجه نه جامع داسې جوړول غواړي چې هغه تاسو را خون کوي چې هغه تاسو را خون کوي چې کومه جامع تاسو را خون نه کوي هغه ما جوړاوا او دغه خلکو غریبانه او نشه کنه وار ګذر خطا دی ها وار ګذر ته خطا دی چا د ځان نه سجول کړي دی چا د ځان نه سجول کړي دی زمای د زمنګ وری شای ویل دی د دې وجه نه جامه داسې جوړول چې هغه سره ستاد وجود ډول خرابيږي هغه جامه جوړول نه پکا هغه جامه جوړول نه پکا مخ ان شاء الله سم مسائل او احکام را روان دي زوامه دي زه سره الله وای دي دو سيزونو لپاره دا را ته وایا چې دې ځای کې